L'Ajuntament de Tiana celebrarà aquest dimarts el ple municipal del mes de novembre, una sessió molt marcada per les qüestions econòmiques. I és que un dels punts de l'ordre del dia és la proposta d'aprovació de sol·licitud d'un préstec a l'Institut de Crèdit Oficial. La corporació municipal vol sol·licitar al voltant de 265.000 euros, la quantitat màxima que l'ICO ha estimat que li correspon a l'Ajuntament de Tiana. D'aquesta manera, el govern preveu cancel·lar diferents deutes amb empreses i autònoms anteriors al 30 d'abril del 2011. N'ha donat detalls el portaveu del PSC, Héctor González. Malauradament, doncs, ha arribat el moment de la veritat. Ara és quan, a final d'any, pràcticament, es veu que doncs, els números no acaben de sortir. No hi havia una previsió d'ingressos per fer front a les despeses reals que teníem. I ara doncs, el que s'han de fer són dues actuacions independents. La primera d'elles és sol·licitar a l'ICO per mirar de cancel·lar obligacions que hi ha pendents amb empreses, autònoms, sobretot factures antigues. La gestió del pagament es farà a través de l'entitat bancària BBVA. El retorn d'aquest crèdit s'anirà fent durant 3 anys, en què l'Estat anirà restant una quantitat de diners de la seva aportació anual a l'Ajuntament. Així, el consistori preveu millorar la liquiditat i tenir més tresoreria per pagar factures i escurçar els terminis de pagament a proveïdors. El portaveu de Convergència i Unió, Enric Nolis, s'ha mostrat favorable a aquesta proposta i ha demanat que es prioritzin els pagaments als autònoms. Els crèdits serveixen per resoldre problemes de tresoreria, no problemes d'inversió, i d'aquesta manera ajudar en el pagament de les empreses. I jo demanaria que la prioritat s'establís perquè agilitzar els pagaments a les petites i mitjanes empreses i evidentment els autònoms que puguin haver-hi com a proveïdors de l'Ajuntament pendent de rebre pagaments. D'altra banda, aquesta nit a partir de les 8 del vespre també es portarà a votació la modificació de crèdit del pressupost del 2011. I és que, segons ha explicat el govern, hi ha despeses municipals de les quals no es va fer una previsió acurada i ara hi ha diverses partides que estan esgotades. Escoltem Jordi Gos, portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya i primer tinent d'alcalde. L'equip de govern estem treballant d'una forma molt intensa amb dues qüestions que impliquen molt la situació econòmica, com és el tancament de l'any, diguéssim, i de com ens sortim-nos doncs, tal com ens hem trobat les finances de l'Ajuntament, i per altra banda doncs, estem treballant intensament en l'elaboració dels pressupostos de l'any que ve. Però més enllà de les qüestions econòmiques, al ple municipal d'aquest dimarts, els grups de l'oposició també presenten diverses mocions i preguntes per l'equip de govern. Per exemple, Gent pel Progrés de Tiana posa en qüestió quines previsions té el consistori en relació a la connexió viària entre el Passeig de la Vilesa i l'Avinguda Isaac Albéniz. I per la seva banda, el Partit Popular presenta una moció sobre els ajuts per les escoles bressol. Escolta Manuel Gonzalo. Presentaré una moción para estudiar la posibilidad de que las familias que se han quedado fuera de la ayuda de la Escuela Bressol o que no han tenido plaza en la Escuela Bressol, pues que puedan obtener una ayuda del ayuntamiento en cuanto yo lo que creo conveniente pues es que el ayuntamiento aporte la misma cantidad que está aportando la Escuela Bressol que es el aporte a las familias. Esto es el objetivo, ¿no? La sessió plenària d'aquest mes de novembre començarà a les 8 del vespre i es podrà seguir en directe a través de Radio Tiana al 107.2 de l'FM. Escolta les notícies a l'emissora municipal. Escolta't a Radio Tiana.